O kufrin nëse bini, gjajet bini. Po të shan, bisrin i gjajet në bini. Po bisrin më dhe e traz dhe o, që masjidul gjamia. Masjidul gjamia. Da pa manadi al masjidul gjamia o dhe. Masjidul gjamia. Masjidul gjamia më zartë, masjidul më zartë gjamia ta. O da pa manashe di al masjidul gjamia. Gjama, da se gjama që sëtaj? Gjamia. Për që kana? Bilkul. Ha, da për qëtaj? جانب الغربية جانب الغربية جانب بمعنى الجانب الغربي جانب الغربي جانب مزاف الغربي ده هو معنى تدو ده سي جانب جانب سري غربي نعم بده دبل سكت دبل غدا والصلوات الاولى والصلاه الاولى صلاه الاولى ايه صلاه الاولى ده معنى الصلاه الاولى صلاه الاولى مش كده موصوف صفتي ده انا موصوف اذا فصلت شويه صفت بقلت الحمقاء البقلت الحمقاء دناج حمقاء كما قلت حمقاء دا بيتريت دا بدليا رشي دخلت بوكيزي بدار زين شي شا دا سول غني تي بدا زين شي شا دناور من بوكيزي نو دا تبي حب اتشني بقلت الحمقاء بقلت الحمقاء ومنا دي البقلت الحمقاء البقلت موصوف دا الحمقاء ايتا دا صفت تاي Da në zafat e mosuf që ata shumë edhe? E sifat të shumë edhe. Edhe për dajjo. Që da ga zahin ashe. Da mosuf e zafat që e sifat ta. Da të gëmina ti. Pa da shumë mirë se ki. Da vil ki. O dhe këna mirë da khabara u busi që da e zafat e mosuf e sifat ta. Në da. O në da muzafun lejde muzaf të përrasa da. Sifat ta. Sarangë të mirë për shumë kum. Vaja dhe duhalë kajda të Allah. Pa val kajda mëndë e të razë vërdishli. Avala kajda dhe që Allah yuzak mosuf në la sifat hi. Da kajda vaka na. Pa da mëndë e të razë vërdishli. Dhe masjid jami. او جانب الغربي وصلات الاولى وبقلت الله حمكا فان في كل واحد من هذه التراكيب بدا كل تركيب ناشي اضيف موصوف الى صفته مسجد موصوف تي فمنادي المسجد الجامع مسجد ذات جامع ها جامع نو موصوف صفتي كان دي او صفته موصوف ثلاثه شويه دي صفته شويه دي فان الجامع صفه المسجد والغربي صفه الجانب والاولى صفه الصلاه والحمكا وصفه البقله وقد اضيف اليها مصفات ها هو دي مصفات بتاع شو ماي ده تشاي دي تشكر داشا تشكر داشا بس لا تغير لا لا ما ادري لو ده تغير شو ديش تر ديرجع بس كم ده نو يد بردي جو فمسجد الجامع متعول بمسجد الوقت الجامع مسجد الوقت لا الجامع مهرلاوي نزلت الوقت يا مقدر بلي يا مخزوف بلي ايش التقدير والخزف ما شي فرق انا جي مقدر بي مخزوف اسم فرق ده سفر راجي مخزوف ده مخزوف عندي فاش مقدر شي يا اچھا مقدر وكر مرفوز اي هاي بتقول ده مقدر مرفوز تطبر مقدر يغت بي اي تش دا يروبس يو بكلمه كي استبدل تاع يور نبيدو كبي او مخزف اغد اي تش تيروبس يو دي ما بكلمه كي استبدل تاع يور نبيدو زين دا يا رب يا ما نبي ابو غني نو ما ني مقدر اغد جي لفظ نسكت بنيا شوي او مقدر جي لفظ نخ سكت بنيا شوي شا شكر ويا در شكر ويا فما جي الوقت الجامع يراجي دا تشوشه بدوران دي ما مقابله واي وجه تشوشه مقابله كذا المسجد خسر زيادر خلاص متلا واي محمد نور يا واي متعول بمسجد الوقت الجامع مسجد الوقت لا اس قسم مسجد مضاف تا الوقت او الوقت موصوف تا الجامع صفه مسجد اضافه جامع تا دا مسجد بظاهر شغل مسجد الجامع دا هو وقت ورسرا سكا مقدر كا اس وقت مقدر كي نو جو پدوي طريقه سرا وشو پسرانگ چ مضاف دا مسجد مضاف نه دای و جامعتا او جامعي صفت نرا جامع چ مضاف تا وقت تا مضاف تا او جامع چ صفت دے وقت پر دای نو دایو موصوف مضافت موصوف انا شو دا مضاف نہیں سن شو صفت نو جو پس طریق سره دا پدوی طریق سره دا او کچیر وقت مقدر نہ کہ مخذوف یہ کہ بے جو پیوا طریق سره دا فش اکی ما طریق دو چ ٹھیک تو جامع جامع غا مسجد خو مضاف تا جامع تا مضاف خدا ہے جامع سنرای صفات نرای په ماشه سره چې خو جامع سره راځنه شو مضاف جامع ته راځو مضاف چته دی مقدر تام مقدر کلم ملفوظ دی وشو او جامع صفات په دوه طریقه سره یو د فقیر غا اعتراض او په دغه طریقه شي خو یو طریقه زنده ما تاسو غواړئ فإن الجامع صف شكيم ده اچھا متاول يختم المعنى وداد بي احتمال علي احد ما يكون الوقت مقدرا في نصب الكلام وقت مقدر کا نظم الكلام شو يكون المسجد مضاف اليه ودا مسجد چرے دا مسجد دا مضاف کا الیہ ودگی وقتا او جامع چرے صفت للوقت فین دفع الاراد اعتراض دفع شب وجہین پدوی طریقے سرا فین الجامع لیسا مضاف لی او نا صفت دا مضاف تا وشوا او کچر دا وقت مخزوف کی دا وقت مقدر نو بلے چو بلے مخزوف یہ ہو بلے والجامع جامع قائم مقام ہو چرے دا مخزوف کو جامع دیئے پتی شو او منتبین علی پتا من مشتمل ہا شو نجی مشتمل شو نائب ہی شو نائب حکم خود مانوف بھی اول وقت مضاف لی وشتک مضاف لی شا جامع شا نو مسجد مضاف شا جامع تا خود جامع ایتا ندا ہے صفات ندا ہے فیکون بمنزلت صفات الغالبہ فیضاف المسجد الیه فیندفع الاراد بوجه واحد اعتراف پر وقت ریکات ردا فشا ادا دا جامع جدا ہے لیست صفتا صفتا للمضاف مضاف تے پورا صفت ندا ہے اگر تے مضاف لی دو صفت ندا ہے نبا بیشتے وعلى هذا القياس صلاة الأولى وبقلة الحمقى متأول بصلاة الساعة الأولى. صلاة الساعة الأولى. صلاة الساعة الأولى. من دي الساعة الأولى ولا؟ ساعة أول ساعة دير من. نو أولى دي ساعة تبرا صفة. فش كنا؟ نو كساعة بس مقدر كي. جو بيد بدري. أوكي. بقلة الحبة الحمقى. بقلة حبة حمكة على الاخدام على المذكورني لكن هذا طويل الله تمشى في جانب الغربي فجانب الغربي شدان جل ايه تاخذ طويل جانب المكان الغربي جانب مكان الغربي جانب المكان المكان ده سما كان مكان غربي ده نو ده غربي خد مكان صفته نشي كده ده مكان خني بي غربي غربي هو جيبي ست جانب ده كتا ده مكان ده ده طرف ده ولس ده جانبي ده غربي ده دا دغه مکان دا کټه دا طرف سره دغه مشرقي شرقي دی او دای جنوبي دی دای سره شمالي دی نو په صوفو چې په هغه باندې ګرځي مې دی په غربي باندې اخو هغه طرف ګرځي اخو هغه مکان هم ګرځي نو دلته دا دا تقدیر تر شکل چې جانبي مکان الغربي داسه مکان چې مکان سره نو ته د کجې مکان کلی دی مکان جزي دی مکان کلی د غونم زکه وشو دی جی ها نو غو نام زکه خطه موصفه کو مغرب نشه ګرځواله او جانب یو یا داس وی اته دا که تاسو دا کولیدو دا کول نو کول مکان کول دا کول نه کول دا کول مکان نه کنه نو دا بیا چې کله دا مکان سوچ کا خبره مکان چې دا خاص مکان وخلی دا خاص مکان په داسه دا اطراف شې دي داسې بیا وسو ته موصف ګرځواله شي په غربي او دوس مهمو جانب تا جانبی چې خلک جانب المکان الغربی بیا د مکان غربی جانب جانب د مکان غربی به غربی د ما جانب د پرسپکت کې مکان پرونه ګرځي په څنګه نه یې مکان دل زر مرا کړی چې ون زکات مکان کول مکان کول ون زکات دو او مکان جو چې لایت اوس دا کې چا په نسبت سره هغه بل کې چا ته خو غربی بلای شي نن دا کټه بل کټه په نوبس را غریب والا شیخ په دا اطراف شیخ په لا دا کټه شي دا اطراف یو د داتش بل لا چې دا کټه د دې طرف غربي دو بلکې په دا شو یو طرف سره یو جانب خاصه ګرځول شي غربي ګرځول شي نه مې دي نو دول تا بیا چې زما کان مقدر کا و په شي کنه بیا مکان په معنا د جو سره وخلو په شي کنه مکان کل مکان چې ته چې کل مکان هم اوسو په غربي سره نه ګرځي مرحل نو دایچ دغه تعویل چدای لا یتمشى دانه چریږي په جانب الغربي فإن ولا شك ان المقصود توصيف الجانب بالغربيه مقصود هم توصيف الجانب بالغربيه لا توصيف مكان هو جانبه نو توصيف مكان چتا جانب سره ها جانب دای پښه کړه اللهم الا ان يكلان کدا سوې چاونه مکانانه دته دوه مکان دي يجوز ان وقلن يجوز يقولي فالمكان الذي اضيف اليه الجانب اغه مكان چې ته اضافه جانب شته هو الجزء اګه مکان راځي کی مکان جزء جزء وخلا والاضافه بيانيه اضافه مش سبق خلا بيانيه وخلا ده جزء من مكان سراشه بشكا هو مكان الذي اوتر بالجانب بالنسبه اليه هو هغه مكان چې د جانب په نسبت سره خطه مش اعتبار کی هو الكل ده څه شي كل كل شو نه مكان مش كل وخلي فاستقيم المعنى بشكا به اس معنا بالکل صحیح شلا والمكان الذي اوتر بالجانب بالنسبه اليه هغه مكان چې د جانب نسبت مش چاته کی ده ده کی نو دیگه مکان نه زبیو سکول وخلا بیا زو وخلا کول وخلا پوشه کنه پیسې کیمل مناوس مناي بیا زو بارا شدل کبه زنده کچولا دا طرف هاذ الجانب الغربي دا جانب څه ده غربي ده په نسبت سره دا کټه دا جوز ده کنه په دا غونه غلطه شو کټه شو کول دی شو اچھا ولا صفت من الموصوف بلا قاعده دا دو چې صفت موصوف ته نه موضاف کیږي نو په دمه اعتراض کو چې زه درو شي صفت وي او اضافه چاته شوی موصوف ته شوی لکه جرد قطیفتن جرد قطیفتن اخلاق سیابن جرد زړولی معنا دو کنا قطیفه پټ کیته اصل شدا داسو قطیفت جرد نو هغه پټکای چې سوي زړوی او اخلاق سیابن سمر سیاب او اخلاق نه هغه جمی چې جمی سوي زړوی جمی څو زړې نو اخلاق صفته جمی ده جمعه موصفه او اخلاق څه شي صفته جمعه زړه پښه کړه جمعه څه نو سیاب موصف او اخلاق نه څه شي صفته پښه کړه دا موصف صفته اچھا او وز دلته ورڅ شوې دي اخلاق کو سیاب اضافت صفته چاته شوې او قطیفه جرد نو جرد قطیفه دانه صفات اضافه چاته شوې موصف تا به تاسو وویل ولا اضافه صفات نه موصف دا شوې ده دا پردای صفو جواب کو و چې مثلو جرد قطیفه و اخلاق سیاب فان اصلهما ذکا اصل د بسر قطیفه جرد و سیاب اخلاق داسته قدمت صفات الموصوف و اضافه الیه نوجب عنه بانه متاول چې پداش مش سکیه تعویل کی هغه ده قطیفه جرد جد منا دو زڑا قطیفۃ جرد منا زڑا کونا وسودا اے سوچ کا نو جرد منا زڑا نو زڑا ہوئی ہو اس میں صفتی دے خم خم وسو ہوڑی ہاں نو قطیفۃ دے پورا چھ شے صفت شو قطیفۃ جم پٹکائی دے سے پٹکائی جرد چ زرد سیاب اخلاق جمی دے سے جمی چ چھڑی زڑی دی سوچ کے وقت کیتا نو دولتا دا دے جرد منا سدو زڑے زڑ پٹکائی اخلاق منا زڑے سا جمعے نو دلتا خدا صفت وکر شوائی دے خوچی ویستا دا قطیفت دل منا لرکے او جرد منا وخلے نو جرد دلتا مطلقی دسی منا دو زڑا نا پٹکی نا زڑولی منا دو زڑ او اخلاق منا زڑے زڑا شکدر شا زړو منا دو کنا زړو منا دو کنا ای چې مطلق زړولی منا شوا اس مطلق زړولی پتل نه کی چې مطلق زړولی څه شي زړ ساړای زړ دای ډکسل زړ دای موټر سایکل زړ دای جمع زړ د پټکای زړ د څه دی نو چې دو چې جر دو اس جر دو عام شو مطلق د زړولی منا شوا ای چې کله د کتیفه د جر دو کته زړ پټکای زړ پټکای نو اس په پیدا یو کړه تخصیص پر شرط شرط روغ ہے اخلاق اسی اس خود صفت نہ دے تا لائی دے اس خود مخصوص صفت نہ دی جرد مطلق کہنا مانا دو او اخلاق مطلق ضروری مانا دو سی کا جمع زنا دو کچرا دی اس میں کلا صوت اضافت کو اضافت عام شو خاصا بالکل تخصیص پیدا وکلا نو اضافہ صحیح شو نہ بمنے متعول بانهم خذفوا دود خذف کړه کتیفه من قولهم کتیفه جرد ندغنا کتیفه خذف کړه حتى صار دا جرد داس وګه کانه اسم ګوی کدا داس اسم ده غیر صفات مطلق ده ضروري معنا ده فلما قصدوا تخصيصه اسم عام معنا شولا اسم تخصيص قصد وک لكون صالح ان يكون كتيفه نو غره زګه جو خدام کده شي ده زړ شي ده پټکای شان شي وسه شي بل څه ده شي لکه خاتم قصا في كون صالحا خاتم داس کده شو چتاله ان يكون فزت نو غيرها ختم گوی سر زر نہ کدے شو دے برشے کدے شی نو عام منا کر نو خاتم فزت اضافت عام ش کنا شو نو دان گے جر دون تر شو عام ش مطلق دے ضروری منا دے مطلق کتفات ہن جر دون رش بل چا دے ولش نو اضافوا الى جنس الذي اي جنس اضافت کو يتخصص به چبکیم سر دے سگر كما اضاف خاتما الى فزت فليس اضافته الى من خيش انه صفه لها بدي خيش سر اضافت نہ شو دے دے صفت بل من خيش انه جنس مبهم دای مبهم جنس اضيف الیه اضافتی ودا تو شل تخصیص دے پورا دسا وعلى هذا القياس اخلاق سیاب و واشوا كان واشوا ندال عنده اذا تي اذا فت صفات تيكتو كذا صفات بدغيس صفاتيات من بوتي واي او داي بيام زف قبل ابي اخي خبره وجه ولا اذا صفات الى موصفا قلت خد هذه صفاتيات نصباي كاش واي داي او دي اسم منا غير دلا داي عام منا يشلا اسم شيء كتيفه تنتا يا وسيه بنت سوق اذا فت قد اذا فت عام شو خاصه او تخصيص بيدوكو بالكل اذا فت سيد سمج جاي ایسا مخش تبیل ویچی اکیم شایم شاو مخصوص مساوات بی نسبت مساوات بی ایگه اضافت نده جایز ویلی زکل عدم بیل فائده فائده نشتنو دا خبرکو والا اضافه اسم مماثل مماثل مانا مشابه نده جایز اضافت اسم چه مشابه بی دی مضافن لیسا را پا عمومو پسشه و چاتا و دقیقی مضافن لیتا سوانو کانا متردفنی سیب کانا متردفنی لکا لیسو اسدن فی الاعیان دا دی عین دی پراشن دبل شدی عين او جوسا موجود عين دي پرادي مين ذات پرادي او حبس نو منع حبس بندا ولتاي منع بندا ولتاي في المعاني والاحداث او غير مترادفين يا مترادفين نبي بل متساويين في سبكي كل انسان وناتك ده تشو شيء انسان وناتك ناتك وانسان ويلي لعدم الفائده في ذكر المضاف اليه ومضاف اليه بذكر قول شلت ترجع فانك اذا قلت رايت ليس اسدا لا يفيد الا ما يفيد رايت ليس ليس اسدا وليس رايت ليس اسدا او رايت ليس بالكل بمعنى سجتاي فائده نير كدي سا بدون اضافه ليس الى جي او بغير اضافه ليس فيكون ذكر الاسد واضافه ليس الى لغون ذكر قول ده اسد واضافتي وليس اضافه ليس بدت لغون لا فائده فيه اس فائده بشي نشتا لهذا دي اسم يوم اسم مماثل اضافه بل اسم مماثل ده شنو بده مساوات يا ترادفي او يا تساويي في صدق في سايز افات اسم ده لعدم الفائده اجي بخبر انا صح بخلاف اضافه العامل الخاص اضافه عامل خاص جي لك يوم الاحد اسم فائده ہے تخصيص بيدو کو تخصيص بيدو کو نو اضافه عام وخاص تصدا سيد ہے او فائده اشتا پشي تخصيص بيدو کرائی ہے نو اضافه سيد ہے بخلاف اضافه العامل الخاص في لك كل الدراهم عين الشيء كل مضافه دراهم تا كل خو دراهم کدش عائد دراهم کدش عين شيء کدش غير شيء کدش فانه المضاف ما يختص به يصير خاصا بسبب اضافه الى المضاف اليه چه مضاف اليه ده متوقع ولا يبقى على عمومه او يصير عموما ده سنه شرط سواء افادت اضافه التعريف او التخصيص بربر خبرت اضافه التعريف يدو كده كسب يدو كده خصه يدو كده كما اعتراض بوري دي شيء چيسا عين الشيء ده عين ده شيء نتسرنج عام بلي بيجي كان عين شيء خيو شيء تاخذ شيء مسيل اضافه مساويه شو نو هذه برده جوابكو ويش هو عين او عاميه العين عن الشيء اذا كان اللام في للعاده في الشيء الف لام عادي كي ظاهرتنا بياخذ شيء شو ويلي زكاه دي شينا اغا شيء مراد شيء معهود داي او عين خصه داي عام داي عين الشيء عين جدا شيء نو اضافه تشاشو عام شو خاص طب ياخذ قبره مستع واما اذا كان للجنس ففيه خفاء يبداش ليش كتر صح خفاء شتا ويلا زكا شي شيخ بمطلق شي بعام ما شاء الله باش كرا باللغه مطلق جوهر طبيعي عرستي شا لان الشيء في اللغه يتناول الجوهر والاعراض والموجوده والمعدومه وكذا العين زكا عين الشيء نفسه كذا في ترى فلا يكون العين عام بعين عام نشدرنا باش كرا خوچه شش الف لام سكه ها را كده عادي كي بلا خاصه او عين تشا عام شيء اذا فتح عام خاصه بيقول صحيح صحيح وغير ذلك قول جل اذا في اسم مثل لا مضاف لي في قولهم في لهم قول سعيد كرزي مثلا سعيد مثلا نو كرزي ها نو كرز اثر شي صفات كوي تاي كوي مضبوط صح خدا دي مثلا نو كرزي سعيد كرزي سعيد وكرد يو سعيد مين ادي شا سعيد هنا مدى سلام مدى كرز مدى هدي له خالق اضافتك سعيد وكرز دا خد يوم مماثل اضافه شو بلا مماثل تا بيزت خد يوم مماثل اضافه بر مماثل تا ندي بل تاخذ اضافه صدا رغلا اي ايسا دا ني اضافه سعيد وكرز صدا رغلا اي دي يدي بر دايسا كو جو كو شي مين تا تعبير يا والنا تا مسما وخلي يدي بل نايسا وخلي سعيد وكرز جاءني سعيد وكرز رغمتا سعيد كرز سمرا رغمتا مسمى بكرزنا پښکنا سوچ کا خبر څه وکاو ويرد على قول جلال يضاف اسم مثل المضاف اليه في العموم والخصوص قولهم سعيد وكرز فان سعيد وكرز اسمان لمسمى واحد ده دي مسألة من عند الله ليس اسد مع انه وظيفه اخذ من الاخر سرد جديد وبلت شوية فوجيب عن هذا برد عيسكو جوكو بأنه متأول فداش مش سكي سرنج تبيل بحمل أحدهم على المدلول والآخر على اللفظ أيوة أنا مدلول وبخلي أيوة بلنا سو بخلي فكان إذا قلت جاءني سعيد كرزن قوي كلا كداس تجيبلي وشي جاءني مدلول هذا اللفظ نجم مدلول شيء إنه يبنا مدلول وخص شيء يبنا دال وخص إنه دال مدلول سرعي شيء دي نزاف تشي وشي ده نفس نو تناوش نبى ميدك أنا مدلول ده اللفظ ولم يقولوا اوه سي بدا خو داس تشا خو كورز سعيد نجا اذا تشد كورز اذا فتوى سعيد ويش نا يكورز اذا فتوى سعيد تند سعيد كورز ولا شيء خو كورز سعيد نشو ولا زك اصل ده سعيد اسم مخزاد اي وده كورز خو اسم صفاتي ده لقب ده بوجه كرا خو سنوم كرز ده لقب ده بس شو او سراي تش مشهور كرز بيچا سراي بلقب سرا كرز اكثر سراي بلقب سرا مشهور بي لہذا چونکہ دلتا دا لقب دا او لقب سرا خود شی وضاحت کرے شی نو د سعید اضافت او کورس تا ٹھیک تے سعید چ کورس دای نبی دے نو زکہ مقصود تو تعریف تے او توضیح تے واپ غسر ششی پسی بھی صفات سرا او کورس اضافت و سعید تا دار نے ٹھیک نو دی بجنائی کسا ولم یکل کورس زکہ کستم بالاضافه التوضیح ا دې د مقصود په اضافه سرا ششی توضیح تے ولقب اوزخ من الاسم غالبا قال منته کدا کولای کلا وخت علم غاوی خو اکثر لقب وظیخ وی نو چا او زخ وی نو دی وجنا او زخ ته اضافه مکور مقصود د وظاخت او وظاخت ورشي د سعید اضافه تو کورس دا وکي سمجھ گئی بلا مسالا کو اغه اسم چې صحیح وی عیسی اسم صحیح مهر راوی یی د نخفینه څنګه صحیح تای او یی د صرفینه څنګه صحیح تای نخفینه څنګه صحیح چته یی دانی صحیح چې ستپن نزدیک نخویان ها دینه متزوج کا صحیح چاہتا ہی یا نکوی نمو تو خود پیدا کشک گار باڑی فیرت نہیں با چیر تانے درے حلوب شیئے ساوائی نام شیئے دا نکوی نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو دنی صحیح چیست بنزدیک نخویان مالا یکن آخر و خر فائلت چی پا آخر شیئے سنوی خر فائلت زندر دولا ہاں او دانی صحیح چیز بنزدی که صرفیان خالیز از خرف علت و تضعیف و حمزت ہے چند نا حمزائی پشن دو خروف دیو جیس نا اینا خرف علت پا خواه علم دافتی سا نصری وزا وزیف الاسم صحیح ایسا و هو فی عرف النخات مالی سی فی آخر خرف علت چی پا آخر چیز نبی خرف علت نبی او الملحق بھی یا جری مجرائی صحیح بھی او ایسا جری مجرائی صحیح چاہتا ہے جری مجرائی صحیح چاہتا ہے سو پیتر جری مجرائی وزا خدا وشائی وشای زر در وکا پیچی کنه یه باستایی نشتا دیتا خطا نه نه نه نه دیر بخشیر نبیر دیشتا آه جل خیرش خفلت و شغل زمی سکر زنده با زنده با اول ملحق بی اوامی فی اخیر وون ویون ما قبل و سکر مشو نسوی سکر کی دینا ورکت اللہ بلا ری دیتا بی یا نمو خدا دا اگر دا منا بیرا داستا بی و اینا مکانا ملحق البساکی دا ملحق تسایی سرابی لدائی اے دا صح دا ملحق ویل بیل چې دای پاتیر شګر پر لوچ په دا داسته لکه صحیح په صحیح شپ اخر شخر فعلت غا اعراب ګرون نه وی ساکن نه وی په تش اگر چې په اخر شخر فعلت و وی دي مخشب نه ساکن دی خود سکون دی وجنا په تش قوت روغه ا دی وجنا په دمن اس حرف حرکت سن وی ساکن نه وی ای صحیح ونه شو و انما كان ملحقا بسعيد لتك اخر فعلت بعد السكون لا تسكن عليه الحركه ویل لمعارضه خفه السكون سكن الحركه هذا سكون على قوله ايش هذا سكن الحركه سنه سبق رد معارض وكن سكن بالتباو بل ولان حرف فعلت بعد السكون مثل بعد السكوت ده حرف فعلت السكون نورس ده ده سلك ده سكوت نورس دي في الوقوع فوقوع شبه في استراحات اللسان جبه ايه لك تچ غلاي شيء یګ نو ورته حرف فعلت ده باندې حرکت ساکل نیوی ای سکوت نو ورته حرف فعلت باندې سکون څه نیوی نه حرکت څه نیوی ساکل نیوی ځکه چې تبرته اوښ ششول بیا په ورتلا چې څه نو حرکت دې ته ده نو د سکون نو ورسته حرف فعلت دا داسته لکه حرف فعلت د سکوت نو ورسته ولا تسکل علی الحرکت بعد السکوت فی سکوت نو معنا یعنی فی الابتداء کذا بعد السکون مخرب په ابتداء حرف فعلت چې ده واو ده یادو چکیم حرف فعلت پی کیم حرکت پی ائے کزما پی ائے ک کسرا پی ائے ک فتحہ پی ائے دا پس ندی ساکن ندی ملندی پس ساکن زکه چې تاسو نو وای شو دیوکه په ابتدا سبا دې پس یاس بشوی هر نمونه حرکت پی ولای شي سوشکی بود اکتر کتا سکوت نباد سکوت دامنا چه ابتداش چه خرف ایلت روشی پی ابتداش لکا وصار او وعدا یعیدو وعدا یو عیدن یا سرا داش پا وارش خرف ایلت تی کنا دیش واوی دیو یایی دی مثال واوی دی مثال یایی دی پا داش یسا چه سر منازبار زیر پیش ویده غال دیمند سکیلو ندی زکا چه دا داش رو چه دا دی سکوت نا ورستی دی سکوت نا زکا پا دانا مخشو خطا چوی غلای بیوستی شروع پا وکلا نو پی ابتداش رو پا دامن خرف نو چې سکون نا ورسته شول د حرف یل تا غرج په اخر شدی خو چې د سکون نا ورسته شول د داش ولا کا سکوت نا ورسته ای سکوت نا ورسته حرف یل د حرکت نه دی سکیل ای سکون نا ورسته چې حرف یل په دمن د حرکت ته څنګه سکیل نه دی نو دا واو یا دای صدا دای سم په مرزلا دی اسمه سکیل اج بجان کو تا نو دا زین څنګه نه وسته ها نو دا حرف صحیح یا ملحق ته حرف صحیح سی وی چې کله اضافه کی الایا المتکلم ته وشي کو سره اخر اخر تصبر کا اسرارک نبه دې دای نه ویلی زکه یی د زنا مخشه څوړی کسر دې کسر و دې په مشه مناسبت شته یی دې چرنا جوړه دو دې کسر نه جوړه دو مثلو صوب یو داری ای مخره صوب صوب دا اسم صحیح کړه ای صحیح دې نو صوبی داری دا اسم صحیح دی تشایو یا داریو دا دا خو د ساکی د پر مثال شفی ساکی او زبی و دلوی زبی دلوی دا جری مجرای ساکی تی په دا بند دا غاسم را کسرا و یا کسرا اخرو چې کله اضافه تی شتاو کې یا د متکلم تا و کې پیر مول حق به اول یا په تشدا یې دا ورسته دی یا یا متکلم ته په دا څه وکړو و چې په دا څه ته تدبیق سي جاي دي کفت خاپ یې دلویہ او زبیہ صوبیہ او داریا او که سکون به دلوی او زبی داری او صوبی په دایې باندې ته تدبیق سره کې سي جاي دي کفت خاپ یې او که سکون به یې شا د وسره دي چې غاپ شي کی ما وادو اصل پر شي کی ما وادو اصل پر فت خادو که سکون دی و چې کسان نه می داستو چې میر دا کیسه دا سر ودریدو چې کیمه کلمه چې په یو حرف په شه اصل فتحا دو چې ابتدا په چار شروع په سکه او زه دلته خو په اخر شه دوس خو ابتدا نه رتی په دا چې په اول شوه و چې ابتدا په سکن دا ابتدا په سکن عمل کا حقیقت نه کا حکومت نه وي دا یا څه دو په دا باندې خو چې تو ابتدا په سکن حقیقت نه رسی حکومت نه رسی ځکه چې دا یا حرف مستقل دی دا په اول شرط لای خو شي دا داشل کا په اول شتي وي او کدو په اول شوه به ابتدا په سکن سره تلای رتلا کما حقیقت نه رتلا نو دا وس حقیقت نه مخشد نه خو دا حکم دا سو نو په دا مسی چې ابتدا په سکن در شو نو اثر په شفت خادو اثر په شفت تو فت خادو واعترف في ان ايهما اصل وسخ انه الفتح فتح په شي اصل سو بیا بیا یا دار یا بیا یا دل بیا بیا یا زبی یا بیا نو به دې اثر په شفت تو فت خادو ویلی از الاصل فی الکلمة التي على حرف واحد اگر کلمات په یو حرف دی هو الحرکت ویلی الله یلزم الابتداء بالساکن حقیقتا یو او حکما یا حکما لك پدای متکلم شي والاصل فيما بين على الحرکت شاع نسب ابتداء بالساکن خو دانت فرق دلته زما هو یا کسرا به ویا د فتحه ویچ والاصل فيما بين على الحرکت الفتح اصل په بمن یا شي چې په حرکت باندې ویچ تو فتحه د زګه اخف الحرکت ته والسكون انما هو عارض للتخفيف اذا هو امر عزيز هذا برد التخفيف ده اجيب لا خبر من وكلا فان كان في اخره الف كذا دا اسم چیز افت یہ متکلم تشرف اخر شے الف بے وسب کی لك عصا اے قال هي عصا اتوقع عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب عصا عصا اخر شے لتے کنا اذا فت یہ متکلم عصا یا عصا والاصل ان تثبت جتيكا ثابت پرردا الف پرسي پرردا اجي بلا خبر نوغنا نو تثبت الالف على اللغه الفصيحه ويلي لعدم موجب الانقلاب يبدل ولد برايتو موجب نشتا لك عصا او رحايا عصا او رحايا او دايسا هوزل كبلا صدو كسابر تيجي جدا الف بچا بدلاي باي بيش باي باي تو باي باي شتو بس تاسيت دو وهوزي دد بعرف شي بقبل هذا تقلبها اي الف خلقونها لغير تسنيه خج تسنيه ولا الفنا او انا بدلاي قبل التباس ورسي غير تسنيه بل الف شي كسدد بدلاي بچا من يا انا څه شي دی پورا له مشاکته له مشاکله دی یا علم تکلم چې سی د شکل دی چا باندې شي دې دې متکلم باندې شي او وته ظلم فی الیاء او بیا یې پیا شي څه کو دی لکا عصی و رحیا عصاو الف پای بدل یې پیا شي رحاو الف پای بدل یې پیا شي عصی و رحیا یې ری اج بر خبر نو دخلی هو ذل کبیلا داس او د الف تسنیوی نه مطلب او زیاد کنه مطلب یو چې بیا التباس ورسی ولا تقلب الالف دا به حذر قبل الالف نہ بدلوی دے تسنی ولا لک علماء علماء علماء نہ کرا علماء دا نہ بدلوی ل التباس المرفوع بغیره زکد مربوع و مرفوع التباس غیر ضرر زی بسبب قلب یہ مرسوب صحیح دا پتہ نہ کی چتو سو یہ علماء یو یہ علماء جی نو دا پتہ نہ کی دا علماء نے وہ کا علماء نے وہ التباس ده مرفوع ده منصوب سره رسی رفع او ده نصب او ده جر التباس رسی لہذا الف تسنی ده په یبند خو چه غیر ده الف تسنی ده غنبی به ده کس ده الف ده چبل نه یبند عجیب شه خبر نه وکړه زدا وشو کنه وان کان اخر الاسم المضاف ده ایسا بر مجد فال دي زغنه په جذب شو خو کنه وان کان اخر الاسم المضاف الی المتکلم کثیر اغا اسم چې په اخر شي مضاف اسم شو یی د متکلم ته اضافه شوی یوا ای دا غیسم چې اضافه دي متکلم په اخر شته وا یوا او د غمت د ای په یش څه کار نه ما کا له استماع المصرین فی موکل کلمات الواحده ته ټیک ته وکلم ما خونه د خو پشان دی وکلم خو دی زکه د ای د شته ته اتصال دی وجره چې څنګه متصل اده نو د تاسو لکا جوز د کلمه نو دوی په ویزی روغله او د هسر متصم دوه خرفه چې ویزی سند شو مصلاه ده د جی په یش څه کار مد غم کای سلا مثل مسلمین چې ذا وظیف علی المتکلم یا مسلمینا چې کله اضافه دي متکلم ته وکي نو اوس کته تنو اضافه دي نو خو اضافه ته وجنه تشي نو مسلمای یا وشي نو یو پیش څه کا فسار مسلمای کته سنیا وی یا مسلمیا کته وی یا جمع وی سا وین کان اخر واو کلبت کلبت یا ان و ادغمت الیا او کپ اخر شي سا یو وخت پیش مدغم کپ اخر شي واو واو پای کا وی پیش څه کا مدغم کله کا مسلمی مینا مسلمون مسلمون چې اضافه ته مسلمو یا شو واو یا محمدن نو خو سینه ځا ساکن بود او را کړو یا دریا ته مسلمون غشت مسلمو یا غشت مسلمو یا شو دا دوا او مم په کسره باندې زما د مسلمي یا شو نه نه سو کا سبق دی سا و ان کان اخر واو ان کل بتل واو یا ال اجتماع الواو والیا والاولا ساکنه تلک مسلمون اذا وظیف علی المتكلم کل بتل واو یا ان سو پیته زین خود بربار دی بس ایدو و او دمد الیا فی الیا او یی پیش سکا او کو سره قبل ها او قبل تصویر کا کسرا وی ویل لان هل ما ان کل بت یا د مخشه چ کلا په یی بند دی بعد ساکنه نو دغه ساکنه دی نو یی بو کا او زماته قبلها تغيرها اس چې دا واو د پات یی بدل کا هو مسلمویا یا ش مسلمویا یا اس مسلمویا ش خو واو یی خو ساکنه شوا او مخ شبنه زما د ودل د مسالا د چې کلا یی ساکنه مرزن او ای بیا بیا خطر د چې دای بیا په چا بدل نشي واو چک شا غ زما ست بدل کا چې دا بده کی دا خاصه پد شي لانه لما ان کلمت یان ز کلا چې دا واو په یی بدل ساکنه تن یی بکا او زما ته قبلا کدا زما ما قبل ته پته کی دا واجب وی تغیر ها چې دې بیا سره ولا نو فحرکت بالحركه المناسبه لها داس حرکت مې کچا مناسب ودی سره چا چې کوا کسرا فقيله مسلميه اجي برټ کوي نو کوم او وين کان قبل لي اي والله فتحه تن او کچره مخ شي دغه واو ینه سوا فتحه نو بقي ما قبلها مفتوح دا ما قبل په خپل فتحه من کما في کولته مسلميه ها مسلميه او في مصطفونا مصطفيا لخفه الفتحه ذك فتحه خفيفه دو بدل اول تاسو نشته وفتحت لي او شدا يبن تكلم برسي وجدا يد متكلم في سور الثلاثه پدا ور سورتي ناشي کواب دی وری کڑی وی کئی دی پیش مت کما کڑی وی او مخ شورا زما وی کو نہ کسے پدا غون صورت نشی وای تصویر کا فتحا ور کا لسا کے نہیں سکے چ چار غل دو ال تکا دے سکے نہیں دو دای ہن دای او دو دو دو پخ پلا سکے نہ چت کے او مخ ش حرکت سی ساکن دک بدش مت کم کو آ ساکن دے بخ ال تکا دے او ال تکا دے سکے نہ غیر خدیر دری می ہا کا ال خدیر تھی ال تکا سکے نہ ال خدیر ال غیر خدیر نہیں صدا پتہ پوی دو بی بی او یی ال لزم ال تکا سکے نہیں الته قال ساکنه نرسي الا لم تحركوا كثير سرشير حركات نشي اذا فتخلي لي خوش شكرا ويجي واختير الفتح للخفتي زكاة خفيفة هذا لو فتخا ما زكاة خوش شكرا اخري خرص داي اي هذا فتخا غير كيسا مسلميه ومسلميه ويا اجي مش حاجه منو ايش هذا اسماء ستا مكبره دي باتسك وجه عابس كسر او داس بوكي صح تقرر بغدا وتو تورج نكشنا سبو خواسه نبی سو خالد ماړو غارو درځو و اما الاسماء ستار جسماء ستا دي التي مر البخس عنها شيخ انا بخس مقصد ده ها مضافه لا غير متقل اضافه دي متقل انت غير دي متقل انت ده وانت شي اي اغه چې مضاف غير دي متقل غير اضافه مقصد شوي ده خو چې دې اضافه دي متقل مقصد دي ها ابو كوا هو كوا خم كوا نو كوا فو كزو مال مضافه الى غير يا ال متكلم بالواو والالف والياء اذا تقول كنا مضافه الى غير يا غير مر البخص عن شيخ بخص الشوي ده بوت شات دا اسماء ستا مكبره دي هو اضافه ويد متكلم ده وشي بيتسي اي بيودات نه يجي په حالت رفش بالواو او په حالت نصب ش بالالف په حالت جر ش بیا نا په يو سورت جاءني اخي رايت اخي مررت باخي اعراب تقدير شي سامشا پښه کنه نو دی وینای او عمل اسماء التي ملت مر البخص عنها مضافه الى غير متكلم مضاف اخ بختر فاخي وابي شديد متكلم ده فاخي وابي فاكيد معنا فالخال في اخ واب منهما اذا اضيف الى المتكلم ان يقال اخي وابي مثل يدي ودمي بلا رد المحذوف ايسا دخو ابون واخون دو اخ محذوف قد كم جنن بجعلي نسيا منسى ابش الرسكا غير كايسا اخي وابي بس في الاحوال ثلاثه ایسا مبرد صاحب سکر او چک اصند آوه چک شوائی دای آغا مخزوف تا مخشو سوائی دای ای بیات سدای او اخی او بی او بی سا زنو ایو چن مبرد صاحب دست گای پا خونه دی کشلا ای زن دی پورا دلیل شتا اسمت اللہ خان ناتی پی سدای پی پیش کرای دای ایسا دانا دا شایر دای و اجاز المبرد فی ما مبرد پا ددوا سراش جیس کری دی پا اخی شو پا بیشی اخی او بی برد لام علام کلمه د فلسه دو اي بیاسه دو وهي الواو چا واو ابون وخون وکنا وجعلها وجعلها يا اوداي و يا قرتبي و ادغام الياء في النهايه او يبقى ايش قرتبي سر جنبي چو تمسك في ذلك بقول الشاعر يشاعر لا يسع ايخ بقول بني سني ولا يدي تنو دي و ابي ما لك ظلم جاز بداري اسد غش ده خو بدر کام شو وچنا شیر نر شتایسه شیر مخ شپ تیر دای دغه یا اخری چوکړه دویسه دغه یا اخری څه دو اصل شدا استای قدر احل لك ذل مجازي وقد ارا وابي وابي مالك ذل مجازي بداري قدر احل لك ذل مجازي او د الله پیسې له توج ذل مجاز بازور ته څکړي رو واسطه قدر ا دیالا تقدیر سے احل کے تیر نازل کڑے او نفسا ظلم ظلم جاز چاتا ظلم جاز بازور تے وزینم نشا او ابی مد پخپل پلور کا سامی مالک ظلم جاز بیداری چے تو دے پورا کر ظلم جاز نہ رہے بس سو کی سبانی ترغلی پدا شگے شمی درسی نہ کی کڑ سپا مل لو جتا دے می درسی جی نہ دے می سو خپل وزیرستان شے ولائے دس تو کنا دو خستید بس پر شادو ششوی دروز تم سب کی ایسا وقدر احل کے ظلم مجازی وابیا مالک ظلم مجازی بدار پوچھ کنا وابیا قسم دے پپلور نے سو گن سو سو گن دے پدر میں من دسی جی سب کنا پدر رن من گا دسی جی من کے سو گن پدر من او با سوگند پدران ان پدران من یا پدران من یا سوگند پدران من ابی کا مفرد شی بیا پدر شو کا جمع شی پدران کینست تور ما تور مر ما ظلم جاز و سرای دے ورش سرای دا تو کرنا دے شان و ابی مالک ظلم جاز خبر ادا شلا جی سان شی نو بیا تروی خبر پا بیا شد چه دغ شاعر دا ابصدا ہے آغا واو ير واپس کړای دی او پا یہ بدل کړای دی او یہ پا یہ شد او ابی یہ ویلای دی ابی نه دی ویلای او دغ فصیح بلیغ سره دی ایسا فصیح بلیغ چې داس وکړ خدا خبر من منی مش دی چې بیا څه کا ور واپس کا ویشته بیا د اخت پورا د وجدا سبو کې چې لفظونو مانند دي سره نږدې دي اخت او عبد نو دی وجنه اخت م په اب ورسک چې عبد پر احمد علی لته ویا او اخت م په ورخم ملک او حمل الاخ على الاب لتكرم لفظونو مانند واجب على المصنف الشرقي مصنف پر شرق چې صبر کړي جب ان ذلك خلاف القياس دار رسما او بس قول د قياس ته خلاف دي او استعمال د فصحاب النصري نو دی وجنه دار دي چې او کته یې سا دغه شرط دی چې معنا یې سم نه يكون المقصد به اے ابی جمع ابن دا ابی نہ دا ابی ادائے ابی ادائے خود جمع دے اب نہ دو جمع دے اب نہ دا دم فرد نہ دا بلکہ دس دو جمع دو ابی نہ ودا معنی یہ سمجھنا یقول المقسم به ابی جمع ابی جمع ابن فاصل ابینا سكت تضمن بالاضافه فوجمت يعني فوجمت الاولى في ثانيه فصار ابيه وقد جاء جمع هكذا في كل شهر وسدات زنايه شارخ تاي مصنف تجو بيش دا زنايه جنا بل شر زت تسكو ثابت قبر تو شروي چ دا ابينا جمع دي ابسدو رغلي دو لك فلما تبين اصواتنا اصواتنا تبين اصواتنا باقينا وفديننا بالابينا ارغلا چ دي تايمجا وزنا جواد شول بکاینا وای ژړل بکینا نه کا بکاینا نه بکاینا وای ژړل وفداینا نبیل ابینا او مشبندی کلارینا قربان کړل اعلان ما سمینا فلما تبینا سمنا اعلان ما سمینا ارګل چې دید ورودل وعلمنا اسواتنا او مش په غامند تشول دید بکاینا وای ژړل وکون لنا نا او مش ته یو چې ابا او نا فدا کوم مش پلارینا د پتو سوی هم قربان وی ایسه ته نه پښتنه کا دونتا ابینا بل ابینا دا ابینا عبرس علی فدیش بعد ابینا دا ابینا ابینا وین نو ابینا جبد ابشوا نو دارنگ و و و ابیا دا هدا از و ابینا و دا نو پر زفسر ابی ابیا شو نو دا مراد ج پپلاری نه زسک کا سام دا مفرد نه دا نو په مبارک صاحب ته مش سو کو جواب جواب او گیا جواب څه شو دا یی شال کلی چې دا بچ دا وقا فی حق نسبت کان اسیره فی د کوم دا شزونه دید نه ولی بل کوم نیولې به دید نه شزونه نیولې مخشمول لنجبه فاراد جماعت ان يتخلصوا هن بازن خلق او جرا به میر دست کی تخل شزون سکی روح لسوی ها فتقول هذه الجماعه نزد جماعتي فلما تبينا بكينا بفتح والكاف والنون والمقصود بالتمثيل بالابينا المقصود شكل اسم میر راون شي دي مش وزينا دي تا مالين فر پتا ورتا ولگا وای زړل وای چ مش پلارین ادا پتو سوی چ میر دغ ازم نہ چکڑی خلاص چه دا شده چه دو شده دا هم او هم سده هم هم همو که هنو کفو که زو ماره هم او هم خوبی نمیسه دا هن هم هم ده هم دا خو شده خپل تایی لوره تایی او هنی شرمگاه تا فرج تایی دا و تاکولو ویچه و تاکولو تاوی ایچه خمی مخاطب تایی ایچه تک نا ویچه و تاکولو سیاده مانستو و تاکولو دوی ایچه خمی زکا سالی خو خمی نبی ایچه سالی خو لوار نبی لوار خود چه بی اجی بشا خبرم نو و تاکولو ای امراتو کایتا دا چه که زکا ایچه سیاده خود مخاطب سیغاده و مخاطب کرا مخاطب تطیب مخاطب خو مذاکر مو اکثر تلموندی بیاده دی پرا لورون چشی بیاده دی سرنگ ایچه خمی وچ نا تکول التا وخدا مانس غیباس یاد مو اغا و شایو ا تک قائله تن الامتناع زفت دم وچ زکه وکش زفت خم ال المذکر سره ها ممتنه ده او سوی حمی و هانی هدا گت سمانا دو چا مخذوف سکا رو واپس کوا بلا رد المحذوف عند الاضافه الى وانما فسم استدا اخید ابینا ذبیل الرست کړه وچ دم زکه وکش ذکر کړه لانه لم ينقل عن المبارد فيما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهور هي مبدد شي هي مبارد نه خلاف نه ده رغلای هي جمهور نه پداش ده چا سره ده ای جمهور سره ده ای دی وجنا می ده ابو ده اخسر ام ابي و اخسر ام نه ذکر بلکه خامی هو انی می گوشی چکر ذکر کړه ذکر کړه پداش سره خلاف اختلاف نشتا و انك لعن بعض ذلك الخلاف زن خلاف خلاف کړه خو مشهور کول شي ته خلاف نه رغلای فی الاسماء الاربعه و یقال فی فم بس ته ویزا بس ته ولا ده بس یو سلام